सर्पों की माला वाले और कर्णिकार प्रिय आपको नमस्कार है। किरीटी कुंडल धारण करने वाले तथा काल के भी काल आपको नमस्कार है। वामदेव त्रिलोचन महेशान देवाधिदेव मोहवश हमने जो किया उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं। आपके चरित्र विचित्र गहन तथा गुह्य हैं। शंकर आप ब्रह्मा आदि सभी के लिए दुर्विज्ञेय हैं। मनुष्य ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ भी करता है वह सब आप भगवान ही अपनी योग माया से करते हैं। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर प्रसन्न मन से मुनियों ने उनको प्रणाम किया और कहा, हम लोग आपको पूर्व रूप में देखना चाहते हैं। उनकी मुनियों की इस स्तुति को सुनकर चंद्रभूषण सोम शंकर ने अपने परम रूप का दर्शन उन्हें कराया। उस पिनाकी गिरीश को देवी पार्वती के साथ पहले जैसे मंगलमय रूप में स्थित देखकर प्रसन्न मन वाले ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भृगु अंगिरा वशिष्ठ तथा विश्वामित्र गौतम अत्रि सुकेश पुलत्स्य पुलह क्रतु मरीच कश्यप तथा महातपस्वी संवर्त आदि सभी ऋषियों ने महेश्वर की स्तुति कर उन देव देवेश को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश प्रभो, हम सब किस प्रकार से आपकी सदा पूजा करें? कर्म योग या ज्ञान योग से? किस देव मार्ग प्रशस्त मार्ग के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए? हम लोगों के लिए क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, यह सब आप हमें बतलाएं। देव देव ने कहा, महर्षियों, मैं आप लोगों को यह उत्तम और गंभीर रहस्य बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी को बताया था, पुरुषों के लिए साधन स्वरूप दो प्रकार का सांख्य योग समझना चाहिए। योग सहित कर्म योग सहित अर्थात अनासक्त भाव से कर्म निष्ठा के साथ सांख्य ज्ञान निष्ठा पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल योग के द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान ज्ञान निष्ठा भली भांति केवल मोक्ष फल को देने वाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए विमल सांख्य का परित्याग करके केवल योग का ही अवलंबन कर परिश्रम कर रहे थे। ब्राह्मणों, इसी कारण से केवल धर्म करने वाले कर्म मात्र निष्ठ कर्म व्यसनी मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता है, यह बतलाने के लिए मैं इस स्थान पर आया हूँ। अतः आप लोगों को मोक्ष के साधन रूप विशुद्ध ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक जानना सुनना तथा उसका साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त विशुद्ध चिन्मात्र आनंद निर्मल नित्य तथा एक है, यही सांख्य ज्ञान निष्ठा का दर्शन है, यही परम ज्ञान है, इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है, यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध ब्रह्म भाव बताया गया है। इस परम ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर उसमें ही निष्ठा रखते हुए और उसी के परायण रहते हुए महात्मा तथा यति जन मुझ विश्व रूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, यही वह सत निरंजन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे ही भगवान जानना चाहिए और यह शिवा मेरी ही मूर्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्ध के लिए यहाँ शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, किंतु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भस्म धारण करने वाले संसार की निहसारता को हृदय से समझने वाले ज्ञान योग परायण शांत और मेरे ही शरण में आए हुए जो लोग हृदय में निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरी परम भक्त में तत्पर हैं, कलमशों से रहित एवं पूर्ण संयत हैं, उन लोगों के घोर संसार रूपी सागर को मैं शीघ्र ही नष्ट कर देता हूँ। भस्म से धूसरित शरीर वाला होकर संयत मन तथा शांत होकर ब्रह्मचर्य व्रत परायण होते हुए वस्त्रादि परिधान की आसक्ति से रहित होकर पाशुपत व्रत का पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व काल में गुह्य से भी गुह्यतम वेद के सार रूप सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का उपदेश किया था। अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण कर विद्वान मुनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सतत ध्यान करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुमुक्ष जनों को सतत भस्म से उपलिप्त रहकर निष्काम भाव से इस पशुपति योग का सेवन करना चाहिए, ऐसा श्रुति का कथन है। राग भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित मुझे ही सर्वस्व समझने वाले और मेरा ही आश्रय ग्रहण करने वाले बहुत से भक्तजन इस योग के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं।